кажуць, дзеючае прадпрыемства, ферму СВК «Мілавіды» на 450 кароў. Памяшканне параўнальна чыстае, кабеты не ў зашмальцаваных халатах, але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асіміляторкі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам. Колькі кароў на чалавека прыходзіцца? Па 50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзе аддаць, не маю грошы. Пенсіі колькі зарабілі? 400. Заробак? Ну 300 получу. Чым меней, чым пенсія? Конечно, обидно. Полпятого стаеш, пока в дому правіся і сюды шмаруеш. Назад мы едзем дзе-то часоў 9. То заведуць, што гэты его месяц начасяла і кажа, просто не хочацца ісці падпісаць. Ты на месяц стаў? Реже, што мы самі не понимаем. Да хорошо живем. На хлеб же шкадаюць. Чужой смеець. Вы бы побачили, а какой мы вперед. То с чем-то мы получали. Вперед, слава Богу, жить можно. Былы спецназавец, сябра сойму партыі БНФ Збаранавіч, прадпрымальнік Віктар Мязяк быў у вандроўцы са мной разам. Ягоны каментар. Сапраўды, зямля слабая, пясочак, таму і людзі заўсёды жылі лядні. Балоты былі, вада, ад саветаў выцвальт на вуліцах ляжыць. 4 інфармацыйныя каналы толькі, все беларускія. На самым краю Баранавіцкага раёна перспектывы ноль, шмат пустых хат. Але чаму маўчаць? Не патрабуюць, чаму не выходзяць? Загадка беларускай душы. Той, хто разгадае, той будзе кандыдатам у прэзідэнт. Атрымаўшы 20 тысяч, 80 тысяч у месяц, молчал бы немец, поляк, ти там литовец, почему наши молчать? Еще у Барановичах нагадал Виктору Сырыцу девиз, с яким количеством